يا الله يا الله يا الله يا الله. نہیں اس کی الگ سے معافی مانگنی چاہیے. توبہ کا طریقہ آپ نے سنا. اللہ عز وجل معاف کرنے والے ہیں. سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس میں سات شرطیں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے, میرا رب راضی ہو. اقرار اعتراف کرے رب کے سامنے بیٹھ کے اکیلا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. نادم اور پریشان اور شرمندہ ہو, گلٹی فیل کرے. چوتھی بات, وہ گناہ چھوڑ دے. پانچویں بات, عزم مصمم کرے میں آئندہ نہیں کروں گا. اور چھٹی بات, وہ تعلق, وہ معاشرہ, وہ گیدرنگ چھوڑے. اور ساتویں بات, موت سے پہلے پہلے توبہ کرے. رب تعالیٰ گناہ ہی نہیں معاف کریں گے, توبہ قبول کرنے کے بعد اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. اور نکاح شرعی طریقے سے الگ سے کیا جائے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ لا نکاح الا بولی وشاہد عدل, ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ, جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها, کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی, نہ اپنا ہی کر سکتی ہے. جو ایسا کرے گی شریعت ایسی عورت کو بدکار کن